زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی دا غازانو تکل کری حملی پناتو زرو نترک و چاو دل دا تکبیر پنارو زرو نترک و چاو دل دا تکبیر پنارو لجنگو نرازی دا غازان بریالی لجنگو نرازی دا غازان بریالی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور فتو حد برازی فتو حد برازی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی دا مغرور پخبل زور دا ختمی گی بزر سانی ورش زلمیان را رسی گی بزر سانی ورش زلمیان را رسی گی بزر را روان پوچپو کمانڈو حیبتی را روان پوچپو کمانڈو حیبتی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی دهیل من شازل میان پوچ پو دی روان دی بباد و سمبال دا غڑن بنزوانان دی بباد و سمبال دا غڑن بنزلمی هر گزار دا ظلمو واشنگتن لڑ زوی هر گزار دا ظلمو شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی زمون گزار خلیلی با قوات ایمانی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور با تو حد برازی با تو حد برازی پکلک عازم متین دخمنان یز لخلین نور پتیخ تا پسید ناتو هر لائن نور پتیخ تا پسید ناتو هر لائن دخمنانو زوال نور پتیخ تا بزی دخمنانو زوال نور پتیخ تا بزی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور فتو حد برازی فتو حد برازی پتا خول شعرو دی پویار دا ظلمو دا کفایت اللہ دا ریحان پو بیتو دا کفایت اللہ د غزا او ډګر په نظمو نستای د غزا او ډګر په نظمو نستای شو دښمن مونسکور شو دښمن مونسکور فتوحات برازي فتوحات برازي زمون گزار خلیلی پا قوات ایمانی زمون گزار خلیلی پا قوات ایمانی شو دخمن من منسکور شو دخمن من منسکور فتوحات برازی فتوحات